بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Tuko katika sehemu ya pili ya darasa yetu ya tafsiri ya Qur'an al-Karim katika suratul Qamar ambayo ni sura ya 54 iliyo katika juzuu ya 27. Tulianza kuisoma sura hii yenye aya 55. Tulianza kuisoma kwenye darasa ya jana tukafika aya ya 32. Na leo tunatarajia insha Allah kuimalizia. Amesema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya 33: kadhabat qawmu lutin bin nudhur, walikadhibisha qawmu ya luti, wakadhibisha waonyaji. Kadhabat qawmu lutin bin nudhur, walikadhibisha qawmu ya lut, wakadhibisha waonyaji. Imeambiwa wamewakadhibisha waonyaji, pamoja na kwamba aliyepelekwa ni Lut kwa wao, sababu an-nudhur inakuja vile vile ni jamu ya nadhir, muonyaji mmoja anaitwa nadhirun. Kadhalika mundhirun, mwenye kuonya, yule anayetoa habari za kuwahofisha watu na kuwakanya watu anaitwa mundhir, kadhalika nadhir. Sasa wakiwa wengi katika neno nadhir, wingi wake ni an-nudhur. An-nudhur na mundhir inakuja kwa jamu al-mudhakkar salim al-mundhirun. Sasa wao waliokadhibisha waonyaji, kwa sababu ilivyo ni kwamba mtu akimkadhibisha mtume mmoja tu anahesabika amewakadhibisha mitume wote. Kama mtu akitokea sasa hivi akawa amekadhibisha risala na ujumbe wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anahesabika pia amemkanusha Isa, Musa alaihi msalatu wassalam na wengine waliobakia katika mitume. Kwa hiyo haiwezekani mtu akawa ni muumini wa kweli, anamuamini Musa lakini hamkubali Muhammad wala hamkubali Isa, hawezi kuwa muumini. Au mtu anasema anamuamini Isa lakini hakubali kwamba Muhammad ni mtume wa Allah, hawezi kuwa muumini, atakuwa amewakufuru wote pamoja na huyo Isa mwenyewe. Ndio maana ikaja hapa, kadhabat qaumu lutin bin nudhur, waliwakadhibisha watu wa Luti, wakadhibisha waonyaji, kwa maana walikuwa katika kufuru, walimkufuru Allah tabaraka wa taala. Isitoshi, walikuwa wana tabia chafu na maasi ya mabaya ambayo hayajawahi kutokea katika ulimwengu, kama anavyoeleza Allah tabaraka wa taala: ataatuna dhukrana min alalamin, hivi mnawaingilia wanaume katika ulimwengu. Watadharuna ma khalaqakum ma khalaqa lakum rabbukum, na mnaacha kile ambacho amekuumbieni nyinyi mola wenu. Min azwajikum, kwa wake zenu. Bal antum qaumun adun, bal nyinyi ni watu mliovuka mipaka. Pia imekuja bal antum qaumun musrifun, atatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahad min alalamin. Allah tabaraka wa taala sema mnafanya uchafu ambao haujawahi kufanywa na hajawatangulia yote katika ulimwengu, kwamba kuna wanaume wakiwaendea wanaume wenzao. Hili jambo halijawahi kutokea isipokuwa kwa watu wa Lut alayhi salatu wassalam. inna arsalna alayhim hasiba, hakika sisi tuliwapelekea juu yao upepo wenye changarawe. Illa ala Lut, isipokuwa wafuasi wa Lut. Al kwa maana wafuasi hapa. Illa ala Lut, isipokuwa wafuasi wa Lut, hum ahlu baiti, nao ni wale watu nyumbani kwake ndio waliomuamini, kama tulivyosoma pale nyuma katika suratu Dhariyat, fa akhrajna man kana fiha min almu'minin, tukawatoa waliokuwepo katika mji huo katika waumini. Haya ni watu gani hawa? Fama wajadna fiha ghaira baitin min almuslimin, hatukupata katika mji huo isipokuwa nyumba moja tu katika Waislamu, nao ni nyumba ya Lut. Watu wote walimkufuru, ni watu nyumbani kwake, tena mkewe pia ni katika walio waliomkataa. Kwa hiyo akaokoka Lut na watoto wake wa kike. Illa ala Lutin, isipokuwa watu wa Luti, najainahum bisahar, tuliwaokoa katika wakati wa sahar, wakati wa kula daku, ule wakati wa mwisho wa usiku ndio kipindi tulichookoa. Nabiullah Lut alayhi salatu wassalam walisalimika na adhabu ile ya Allah, yeye na watu wa nyumbani kwake, na waliambiwa watoke wakati huo wa usiku kabla ya alfajiri haijaingia, wakati ule ambao watu hula daku. Akaambia, haya tukeni sisi katika huu mji, tutakapeleka adhabu sisi. Najainahum bisahar, tuliwaokoa wao katika wakati wa sahar, yani wakati wa kula daku. Ni'matan min indina, hali ya kuwa ni'matan min indina, kuneemesha kutokanako au kutoka kwetu, kuneemesha kuna kutoka kwetu. Ni'matan min indina, ay an'amna ala ali Lutin, ni'matan min indina. Kwa hiyo hii itakuwa ni masdar ya fi'li mahdhuf, kwa hiyo maamuli wake ni mahdhuf, kwa maana hii ni maf'ul mutlaq. Takdiri yake ni ni'matan min indina, an'amna ala ali Lutin ni'matan min indina, tumewaneemesha watu wa Lut, kuneemesha kuna kutoka kwetu. Ni'matan min indina, kuneemesha kuna kutoka kwetu. Kadhalika, kama hivyo, najizi man shakar, tunamlipa mwenye kushukuru. Ni'matan min indina, kuneemesha kuna kutoka kwetu. Kadhalika, najizi man shakar, kama hivyo tunamlipa mwenye kushukuru. Mtu anayeonyesha shukurani akamwamini Allah tabaraka wa taala, atastahiki kulipwa malipo mema, na wale waliokufuru wakaikanusha neema ya Allah tabaraka wa taala watastahiki adhabu, kama anavyosema Allah subhanahu wa taala, alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufra, nipe habari ya wale ambao wameibadili neema ya Allah kwa kufanya kufuru badala ya shukurani, wao wakaikufuru neema ile. Wa ahallu qaumahum dar albawar, jahannam yaslawnaha wa bi'sa alqarar. Wa anasema wa laqad andharahum batashatana, na hakika aliwaonya wao Lut na adhabu yetu. Wa laqad andharahum batashatana, na hakika aliwaonya wao Lut na adhabu yetu, yani Lut alishawaonya wao, jamani msifanye mambo haya, itakuja adhabu ya Allah, tahadharini bwana, msifanye hivi. Anawakataza, anawaonya na kuwatahadharisha. Fama fatamarau bin nudhur, lakini wakayatilia shaka maonyo. Sasa hii nudhur hii hapa ni jamu ya maonyo, yani fatamarau bin nudhur shaka, au wakawatilia mashaka, wakawatilia shaka waonyaji. Fatamarau bin nudhur, wakawatilia shaka waonyaji. Muonyaji alipowadia akawatahadharisha hilo, wao wakawa wana shaka, haiwezekani, itawezekana kweli sisi tuadhibiwe? Kwa lipi? Kwani asema kweli huyu? Wakawa wana shaka na kile wanachoambiwa. Hapa tamarau kwa maana ya tashakkaku. Isitoshe, Allah tabaraka wa ta'ala anasema, anaendelea kuelezea habari za watu hawa waliokuwa wakionywa na wakikanywa, walaqad rawaduhu an dhayfihi, na hakika walimtaka yeye awape wageni wake. Walaqad rawaduhu an dhayfihi, na hakika walimtaka yeye awape wageni wake. Yani aliposikia kwamba Nabiullahi Lut alayhi salam amepata wageni wa kiume wamekuja nyumbani kwake, wakawa wanawataka pia wale wawafanyiao machafu yao. Si kwamba wenyewe wafanya na wenyewe kwa wenyewe huko umekatazwa, basi wanataka hata hao wageni waliokuja. Ni walikuwa ni watu waovu sana. Nabiullahi Lut alayhi salatu wassalamu alilalamika sana, kwa sababu ni hajajua wale wageni ni wa aina gani. Kwaona, mbona hawa wataka kunidhalilisha mimi? Haya mambo gani tena? Wageni wangu hawa wamekuja hapa leo, hawa wanawataka, itakuwaje? Aeleza Ibn Kathiri hapa, anasema walipokuja wa malaika Jibril, Mikail, Israfil, walikuja katika sura ya vijana na barobaro wazuri kabisa, Nabiullahi Lut alayhi salatu wassalam akawakaribisha nyumbani kwake. Yule mkewe, mke wake Lut, kwa sababu hakumwamini Nabiullahi Lut, akapeleka salamu kwa wale watu waovu: jamaa, kuna wageni hapa, vijana wazuri wamekuja nyumbani, Lut amewakaribisha nyumbani kwake. Wakaja mbio kwake, Nabiullahi Lut akafunga mlango, wakawa wanakimbilia wataka kuuvunja ule mlango. Nabiullahi Lut alayhi salamu akawaambia: jamani, msinifedheshe, haulai banati hunna ataharu lakum, hawa binti zangu ni wataharifu, ni halali kwenu nyinyi kuwaoa, chukueni basi waweni hawa binti zangu, kama vile nitakuambia kitu kama hicho. In kuntum fa'ilin, mkiwa nyinyi mwataka kufanya na mwataka kuyafanya. Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haq, wewe wakawa wanamwambia, wewe umejua kwamba hatuna sisi kwa banati zako haki yoyote, yani kwa maana sisi hatuwataki wake zako. Wa innaka la ta'lamu ma nuridi, na hakika wewe Lut wajua sisi tunachokitaka, sisi tutataka, tunajua kina kitu tunachokitaka, wewe ukijua. Kwa hiyo wakamsumbua Nabiullahi Lut alayhi salatu wassalam, akamwambia msinifedheshe jamani kwa wageni wangu, na kiwao wakusikia. Sasa Allah asema hivi: walaqad rawaduhu an dhayfihi, kwa hakika walimtaka yeye awape wageni wake. Fatamasna ayunahum, tukayapofua macho yao. Ni hivi hawaoni, vipi hawaoni? Fatamasna ayunahum, tukayapofua macho yao. Fadhuku adhabi wa nudhur, tukawaambia onjeni adhabu yangu na maonyo yangu, onjeni hii adhabu. Hii ndio inawafaa nyinyi. Sasa Allah pia tabaraka wa taala amelieleza hili katika suratu Hud kwa maelezo marefu, anasema: qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haq wa innaka lata'lamu ma nurid. Qalu anasema Nabiullahi Lut, qala, akasema: lau anna li bikum quwwa au awi ila ruknin shadid, ningekuwa mimi nina nguvu kwenu nyinyi au nimeegemea katika mahali madhubuti kabisa, msingeweza kunisogelea mimi. Lakini malaika wakamwambia: ya Lut, inna rusulu rabbik, ewe Lut, sisi ni wajumbe wa Mola wako. Lan yasilu ilaik, abadan hawataweza kukufikia wewe. Sisi tumetumwa, ni wajumbe kutoka kwa Mola wako, hawataweza kukufikia wewe. Fa asri bi ahlika biqit'in min al-layl, watoe watu wako, ahli zako, katika kipande cha usiku. Wala yaltafit minkum ahadun illa mra'atak, asigeuke nyuma yoyote katika wao isipokuwa mke wako, yeye hutatoka naye, atabaki. Ila mke wako asitoki. Innahu musibuha ma asabahu. Hakika mambo yalivyo, ni chenye kumpata yeye mke wako kile kitakachowapata wao. Inna maw'idahumus subh, ahadi yao wao, miadi yao ni asubuhi. Tusubiri kupambazuke tu. Alaysa subhu biqarib, kwani asubuhi haiko karibu? Ikiwa sehemu ya usiku waambiwa watoke, na asubuhi adhabu itafika, asubuhi haiko karibu, asubuhi haiko mbali, iko karibu. Alaysa subhu biqarib, kwa hiyo hawataweza kufika. Usisikie huzuni. Kwa Allah tabaraka wa taala katika aliyoyafanyia anasema, fatamasna ayunahum, tukayapofua macho yao. Fadhuku adhabi wa nudhur, tukawaambia onjeni adhabu yangu na maonyo yangu. Kwa sababu imekuja pia, falamma jaa amruna ja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id. Walaqad sabbahahum bukratan, na hakika iliwafikia wao asubuhi mapema, adhabun mustaqir, adhabu inayoendelea. Walaqad sabbahahum bukratan, na hakika iliwafikia wao asubuhi mapema, adhabun mustaqir, adhabu inayoendelea, ambayo ndio hiyo. Fajaalna aliyaha safilaha, tuliifanya ile sehemu yake ya juu kuwa ndio chini, yani ile ardhi ilichotwa ikapinduliwa, kipande cha ardhi yao kilichotwa kile kikainuliwa juu alafu kikapinduliwa chini kikafidikizwa. Ndio walmu'tafika, watu waliofidikizwa mji wao, mji wao ulipinduliwa. Kwa Allah tabaraka wa taala aliupindua. Alafu isitoshe, wakanyeshelezwa mvuo ya mawe, mawe ya udongo mkavu kutoka motoni, kwa wanapigwa kwa mawe, ikafidikizwa ardhi yao. Na mawe hayo vile vile ni musawama, imetiwa alama, hili jiwe hili la bwana fulani na hili la bwana fulani, itampiga yeye tu, alikukosi. Jiwe limetumwa kwako kutoka mbinguni, napiga hapo hapo ulipo. Allahul musta'an. Walaqad sabbahahum bukratan adhabun mustaqir, na hakika iliwafikia wao asubuhi mapema, adhabu inayoendelea. Fadhuku adhabi wa nudhur, tukawaambia onjeni adhabu yangu na maonyo yangu. Hapo kwa maana ya maonyo sasa. Walaqad yassarna القرآن للذكر, na hakika tumeifanya nyepesi Qur'ani kwa kuhifadhiwa. Fahal min mudakir, je yuko mwenye kuonyeka? Walaqad jaa ala fir'auna an-nudhur, na hakika waliwajia wafuasi wa fir'auna waonyaji. Walaqad jaa ala fir'auna an-nudhur, na hakika waliwajia wafuasi wa Firauna waonyaji. Walikuja waonyaji kuwaonya, akiwemo ambaye ni Nabiullahi Lut alayhi as-salatu, Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam, watu wa Firauna kadhalika, na ndugu yake Harun. Waliwajia waonyaji. Hapa jaa kama inavyofahamika ni fiilu lazim, imefanywa taadiya kwa ila ambayo imeondoshwa. Kuna naz'u al-khafidh, ni mansub bi naz'u al-khafidh. Walaqad jaa ala, ala hapo ilipo imenasibishwa kwa sababu ya kuondoshwa harfu ya jari ila. Takdiri yake walaqad jaa an-nudhuru ila ali fir'aun, ni takdiri yake. Kwa hivyo kadhabu bi ayatina kulliha, walizikadhibisha aya zetu zote. Kadhabu bi ayatina, walizikadhibisha aya zetu. Kulliha, zote. Fa akhadhnahum, tukawatesa wao. Akhdha azizin muqtadir, kama kutesa kwa mwenye nguvu mwenye uwezo, au kutesa kwa mwenye nguvu mwenye uwezo. Fa akhadhnahum, tukawatesa wao. akhdha azizin muqtadir, kutesa kwa mwenye nguvu mwenye uwezo. Akufarukum khair, akufarukum khairum min ulaikum, hivi makafiri wenu ndiyo bora kwenu kuliko hao. Akufarukum, hii ni khitabu ya watu wa Makka, yani hal kufarukum khairum min hadhihi al-umami sabiqa allati ahlakaha Allahu, hivi hawa makufari wenu ndiyo bora zaidi kuliko wale umma waliotangulia ambao Allah tabaraka wa taala aliwahilikisha. Akufarukum khairum min ulaikum, hivi makafiri wenu ndiyo bora kwenu kuliko hao. Amlakum baraatun fi zubur, au mna nyinyi kuepukana na adhabu kulikuandikwa katika vitabu. Amlakum baraatun, au mna nyinyi kuepukana na adhabu, yani nyinyi mmetakaswa, kwamba nyinyi mmetakaswa hamtaadhibiwa na jambo hilo limeandikwa kwenye vitabu. Amlakum baraatun fi zubur, au mna nyinyi kuepukana na adhabu kulikuandikwa katika vitabu. Mambia watu wa Makureishi wa Maka, hawa imeandikwa kwenye Taurati hawataadhibiwa, imeandikwa kwenye Injili pia hawa hawataletewa adhabu. Imeandikwa hivyo? Haijaandikwa. Sasa kwa nini mufanya jeuri? Am lakum baraatun fi zubur, au mna nyinyi kuepukana na adhabu kulikuandikwa katika vitabu. Am yaqulun, au ndio wanasema, nahnu jamii'un muntasir, sisi ni kundi kubwa lenye kushinda, kama sisi tuko wengi, Muhammad yakija sisi tutamshinda. Am yaqulun, hapa itakuwa kwa maana idhrab hapa, bali wao wanasema, bali wao wanasema, nahnu jamii'un muntasir, sisi ni kundi kubwa lenye kushinda. Ndio kauli yao, sisi tuko wengi bwana, tuwezi kushindwa kwa sababu ya uchache. Sayuhzamul jam'u, waambie litashindwa hilo kundi. Sayuhzamul jam'u, waambie litashindwa hilo kundi. Wayuwalluna dhubur, na watageuza migongo kukimbia. Wayuwalluna dhubur, na watageuza migongo. Allah tabaraka wa taala anawaelezea kwamba ule wasighurike na wingi wao watu wa Makka, kwamba wao wako wengi na wanamuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mnyonge, hana watu wengi, kwa hiyo hawataweza kushindwa wao wengi kwa sababu ya wingi wao. Waambie hilo kundi lao litashindwa, huo wingi wao utashindwa na watakimbia. Na haya ni ahadi ya Allah tabarak wa taala, hii ni ahadi ya Allah ya kuwanusuru Waislamu katika vita vya Badri. Hii ni ahadi ya kwamba watashindwa katika vita vya Badri na watakimbia. Na kweli waliuawa wakubwa wao na wengine wakakimbia. Sayuhzamul jam'u, waambie litashindwa hilo kundi. Wayuwalluna dhubur, na watageuza migongo, watakimbia. Hapa ametumia, ameweka alifu na lamu, kule anasema jamiu kwa nakira, hapa aljamu ameweka alifu na lamu kuonyesha kwamba kundi hilo kundi lenu mnasema ni jingi, ni kubwa, kundi hilo litashindwa. Am yaquluna nahnu jamiu muntasir, bali wao wanasema sisi ni kundi kubwa lenye kushinda. Sayuhzamu aljamu, waambie litashindwa hilo kundi. Wayuwalluna dhubur, na watageuza migongo, watakimbia. Bali saatu mawiduhum, bali kiyama ndiyo miadi yao. Wasaatu adha, na kiyama ndiyo balaa kubwa. Wa amar, na ndilo jambo lililochungu zaidi. Wasaatu adha, na kiyama ndiyo balaa kubwa zaidi. Hapa duniani watashindwa na watakimbia, wengine watauawa na wengine watatekwa na wengine watakimbia, na waliuawa zaidi ya watu 70 katika wakubwa wao, wakiwemo kina Abu Jahali waliuawa, na wengine wakatekwa wakachukuliwa mateka zaidi ya watu 70, na wengine wakakimbia kama alivyoahidi Allah tabaraka wa taala. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur, litashindwa hilo kundi na watageuza migongo. Lakini pamoja na kushindwa kwao, na mingine yaliyowapata. Mauiduhum bali saatu mauiduhum, kiyama ndiyo miadi yao, watakwenda kulipwa, watakwenda kukomeshwa huko. Wa saatu adha, na kiyama ndiyo balaa kubwa zaidi. Wa amar, na ndilo jambo lilochungu zaidi. Katika jambo lilochungu zaidi basi ni kiyama kwa wao. Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur, hakika watu waovu watakuwa wamo katika upotevu na watakuwa katika moto mkali. Innal mujrimina, hakika watu waovu, fi dhalali, wamo katika upotevu, yani hapa duniani, eh? Wasu'ud, na watakuwa katika moto akhira. Kumana dhalalu fi dunia la yahtadun, wasu'ud fi l'akhira, ay fi narin shadidati ta'ajjud, fi narin shadidati ta'ajjud, tuhriquhum kullama nadhijat juluduhum badalahum Allah juludan ghayraha liyadhuqu al'adhab. Naam, asusudi aya maelezo, kullama nadhijat juluduhum badalna juludan ghayraha liyadhuqu al'adhab. Naam, lakini kuna soma maelezo yauma yushabuna fi an-nari ala wujuhihim, wakumbushe siku watakayoburuzwa katika moto kifudifudi juu ya nyuso zao. Yauma yushabuna finnari, si wakumbushe siku watakayoburuzwa katika moto, yani kifudifudi, ala wujuhihim, juu ya nyuso zao wataburutwa huko na pelekwa motoni. Dhuku massa safar, wataambiwa onjeni mguso wa moto wa safar, wataambiwa onjeni mguso wa moto wa safar. Dhuku, wataambiwa onjeni massa, mguso ule kule kuchoma. Massa saqar, mguso wa moto wa saqar. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, hakika sisi kila kitu tumekiumba kwa makadirio maalum. Inna, hakika sisi kulla shay'in, kila kitu, khalaqnahu, tumekiumba, biqadar, kwa makadirio maalum. Kila kitu kimewekwa makadirio yake na Allah tabaraka wa taala, imetangulia elimu yake, yameandikwa aliyojua Allah tabaraka wa taala, kadhalika ameyataka Allah na ameyaumba. Wama amruna illa wahidatun, na haikuwa amri yetu ila kwa neno moja tu, naambia kun fayakun. Wama amruna, na halikuwa neno amri yetu, haikuwa amri yetu, illa wahidatun, ila kwa neno moja tu, kalamhim bilbasar, kama kupepesa kwa jicho. Kalamhim bilbasar, kama kalamhim bilbasar, kama kupepesa kwa jicho. Papa jambo limeshakuwa, kun fayakun. Ndivyo Allah tabaraka wa taala anavyofanya mambo yake. Walaqad ahlakna ashya'akum, na hakika tumewaangamiza wenzenu. Walaqad ahlakna ashya'akum, na hakika tumewaangamiza wenzenu waliokuwa wametangulia huko nyuma. Tumewaangamiza ashyaakum ay ashbahakum min al-kuffar, mfano wenu. Fahal min muddakir, je, yuko mwenye kuonyeka? Kwa maana onyekeni, mkome, msiendelee. Wa kullu shay'in fa'aluhu fi az-zubur, na kila kitu wanachokifanya ni chenye kuandikwa katika madaftari. Wa kullu shay'in fa'aluhu, na kila kitu wanachokifanya, walichokifanya au wanachokifanya. Wa kullu shay'in fa'aluhu ay fa'alatuhu al-umam as-sabiqa, aw al-umam al-lahiqa, kile kilichofanywa na umma zilizotangulia au kinachofanywa sasa hivi. Fi az-zubur ay maktubun fi az-zubur fi al-kutub, ni chenye kuandikwa katika madaftari, kila kitu unachokifanya kinaorodheshwa. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar, na kila dogo na kubwa ni lenye kuandikwa. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar, na kila dogo na kubwa ni lenye kuandikwa. Hakuna kinachobakishwa. Usijikaona kwamba hili dogo tu, dogo na kubwa nalopita katika huu ulimwengu nenye kuandikwa. Mustatar ay musattarun fil kitabil aziz, katika lawhil mahfuz. كذلك كتك صحف زملائك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إن المتقين في جنات ونهر وحكيك وين يكون شاء الله وتكوى كتك بستان نميتو إن المتقين حكيك وين يكون شاء الله في جنات وتكوى كتك بستان كتك بيبو ونهر نميتو ذكر الله تعالى أصنافها في سورة الرحمن فقال ولمن خاف مقام ربه جنتان ثم قال ومن دونهما جنتان فهي إذن أربع جنان ذكرها الله في سورة الرحمن في جنات أي في هذه الجنات الأربع هذه الأصناف لكن أنواعها أو لكن أنواعها كثيرة سامبول زاكي بيبو نينجي لكن زينيز كل قول بسم الله ونهار أنهار الله تبارك وتعالى أميتاج ميتو كتير القرآن يعين أنه أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى في مقعد صدق كتك مكازي وكويلي عند مليك بلز فلم مقتدر من يويز في مقعد صدق يعني وتبات هذا اليتاجوة كتك مكازي وكويلي في مقعد صدق يعني مقعد صدق ليس فيه كذب لا في الخبر عنه ولا في وصفه أكون أوهنك كتك كتلي وخباري أكي ولا كتك كسفي وكواكي كله حق عنده من عند مليك مقتدر كوي أباري زوت نزا كويلي زوت نزا نويلزو سكيفي يقول أه تليمبيو وقوم ببيبوينيه كويفي كومبي كويفي بانا بولا كتو فلاني هكونا لا كلا كلي تتاليو نكويلي نفيلي في الفيوم ونداني أكي هودي وي كفيسكية ولا كفيونا ولا kufikiria haijai kupitikia kwa mwanadamu yoyote kwa hiyo hapo ndio tumefika mwisho wa suratu al-qamar tumomba Allah tabarak wa taala tujalie minal muttaqin ili tupate hizo jannati na nahar fi maq'ad sidq inda malik muqtadir hizo ni aya 55 za suratu al-qamar na mbele yetu kuna suratu ar-rahman ambayo ina aya 78 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك